Et kys, et ord, en drøm, hvor jord minderne er skabt af dig. Husk det klare måneskin, to romantisk kin mod kin. En bøn, et blik, et smil, et nik, minderne er skabt af dig. Og lidt fest, minderne er skabt af dig.